أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله رسوله. اللهم صل على سيدنا إذا صراطك المستقيم على الحق قدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالله جل جيرنت بي صلى الله عليه واله وسلم ني وون باتاي سي كتاب الجنائز بو الجامع الصحيح بو امير المؤمنين ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري عليه رحمه ورضوان الباري سي سن جتا بي ويس غيسون نانتي باب موت يوم الاثنين بونت بيغا خامن موم موي واخ سي غينيل ولا بوك بما ام سي غينيل جي نيك سي ген ادنا بيسو التين وي غيسون جي حديث سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله عنها من وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم بس بمه من تنتي لجن أدنى بمه من تنم مملك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولدك ولد نكو بن بس نكو في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كبن بس لدول يعللي صلى الله عليه وسلم لجن أدنى manam lol tamit bok na ci li nga xamantene def nako ci jange moy ne ci biir mbirum nit ki mën nay laaj manam laaj bo xamantene ki gëna manam sëriñ bi mën nay laaj di jangal talibé bi manam diko laaj lo xamantene xam na ne mom xam nako te talibé bi xam nako bu ko defé mom bu ko ci tonto ci kaw tonto bobu ci la koy xamal manam ndariñ gi nga xamne mom mo nekk ci tonto ba manam motax sayyidna abubakar radiyallahu anhu xam na yenenbi sallallahu alayhi wasallam ban bis lu gën aduna lolou mom xamnako bu baakha bax waye daf ko ko laaj manam ngir mu tontu ko bu ko tonté mu léralal ko li nga xamantene mom moy bi ci aju manam diko yeggal ni ko kon lolo gëné la ngi ci biir motax mu nako ban bis lu genn aduna mu nako yawmal isnayni mu nako fa ayu yawmin hadha manam kon bes bis bi ñu nek ban bes la munako yawmul isnaini manam bisuk altine manam ñuy gis sayyidna abubakar radiyallahu anhu dadi nubit manam bis bobu nek bis bi nga xamantene mom ci jëmm bopam ci lay laq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu 'anna bihi lolu di leral ngeenel gi nga xamantene mom mo nek ci genn aduna bisuk altine ngir deppo ak yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ci tamit babu mawtul fajatil bahta babu buntu bi nga xamne moy wax ci mbirum genn aduna manam bu gaaw te bette gisoon nañ ni amul lenn lo xamantene day tektale manam lolu meñefu ci ngagne nit manam naka nonu meñefu ta nek sabab buy tax ñuy ndortu lu ñaaw ci nit wala lu mel nonu manam waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam ci hadith bi imam al-bukhari indi rahimahullahu ta'ala muy hadith sayyidati aisha radiyallahu ta'ala anha manam muy wax ne anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftalat nafsaha wa adunha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajran in tasaddaqtu anha yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko naam manam mu ne dafa am ben way bu ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu ko wax ne ko man de sama nday day dafa genn aduna ci mbettel manam te ndort na ne su waxon manam don na su addu won don na saraxe ndax bu mako saraxe le lol dana ci am pay yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw manam lim ci tek lowe nak moy le fait que nekul ko xamantene dafa don wax ne manam amul lenn lum ci jambat manam lenn lum ko ci wax ne ko ah su genn aduna jamono jojo de amul manam problème amna ci manam waxu ko ti amul lenn lo xamantene lu ko ci tektale la naka nonu gisul nañ ci babu ma jaa fi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wala bok tambali won nan ko buntu bi nga xamantene mom moy wax ci mbiru li nga xamne mom moy melo bammelun yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar ak sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu anhuma gisul nañu aya bi nga xamne mom moy mom la imam al-bukhari wax رحمه الله تعالى فأقبره ما نم بنما ما ببرم سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره طب بجن ما نم موقي جن أدنى وعتبت ما نم موقو تلبمل لا تفهمنا أقبرت الرجل أقبره إذا جعلت له قبرا إمام البخاري رحمه الله تعالى ما نم إمام لا كتبت تفسير naga nonu ci luga manam tamit lolu manam motax muy indi wax yi tamit diko leral manam moy ne moy buma moy ne buma ne aqbartu rajul manam aqbartu manam wala uqbiruhu limi tek rek manam ñaari wax yeb def nako wax limi tek moy wutal nako bammel bo ne aqbartu rajul ak uqbiru rajul manam yeb manam aqbartu manam mom moy passé bi manam moy passé bi ukbiru moy ma dina ko def manam mang koy def man présent continu lol moy wutal nako banel waw wala bok qabartuhu buma ne manam qabartu rajul moy limi tek moy ful nako manam moy ful nako ci bamelam ngi day nga mu dal wax nak kifatan manam moy alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata mune lol limi tek moy kifatan mom moy dañ ci nek ñun ñep ahya'an buñu dund way du fa nona dañuy di dañuy buñ dañ leen ci rop fiha amwatan manam buñu genné adur manam kon lolu gisoon nañ ni lolu ben la ci pirmi gisoon ci hadith sayyidatna aisha radiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom moy wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamantene mom la daan doxale mune in kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yata'azzaru fi maradihi ayna ana al-yawm ayna ana ghadan istibta'an li yawmi aisha radiyallahu ta'ala anha falamma kana yawmi qabadahu allah bayna sahri wa nahri wa dufina fi bayti manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da dan wut ngant manam ak di sakku di wax ne manam mbir mi day jafé na ci mom ci manam di yeglu ne manam mbir mi metti na ci mom manam moy metti gi motax muy lacc nan waw fan la nek tay manam tay fuma wara aya ak suba fan la wara aya manam ngir yakam ci ñu ne ko manam ngir yeex gog japp gi mu japp ne yeex na ci sayyidina aisha radhiyallahu anha aya manam lolu botax bu mu nekké bis sama bis nak manam mom soxna aisha radhiyallahu anha neena fofu lako borom bi subhanahu wa ta'ala momé manam ci sama digënté put ak sama dëgn manam ba paré ñu daal ko raf ci sama biir kër amna tamit benen biir bo xamantene matna baye xel fi ni manam mom moy né bi muy laaj loolu soxna yi ñom xam nañ limu wax motax ñom dañ ko téla baye mu dem kër soxna ci sox kër soxna Aïcha radiyallahu anha manam newul rek manam bayiwuñ ko non rek manam muy ay lo di dem fu nek mu dem fa andak ne dafa febar manam déplacement yu bari di metti ci mom ak yoy yep andak lu yep manam bayiwuñ ko lolu mu def ko dañ ko def lata ay soxna Aïcha radiyallahu ta'ala anha am waye buñu wagné bëss yi nga xamantene mom la am ci febar bi ak yu manam ak tamit ne buñu topon mbir mi ni mu tollé rek ay bu ñewul bis bobu narona nek keur soxna Aïcha tamit la narona dor rek radiyallahu ta'ala anha manam mu tombe ak bisub altine bobu nga xamne la ci la laqo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam legi nak mu ne qala manam kon fofu luñ ci gise won moy ne imam moy ne yenen moy keur soxna Aïcha radiyallahu ta'ala manam neegam ci la genné aduna mu ne qala bil isnad al muttasil fi al kitab la yahaddathana Musa ibn Isma'il tamam al imam al hafiz al minqari abu salama at tabuzaki rahmalahu taala di wa basara mu ngi genn aduna ci weru rajab 223 ane ginaaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam na qara hadathana abu awana manam muy al wadah ibn abdullah al yashkuri mom rek ci kutubu sittah mom mo ci tuddu abu awana mom mo ci am dakantal bi mom rek lañ ko ci wax mo al wadah ibn abdullah al yashkuri bi wa awasit ginnaw gamu nek wa basara rahimahullahu ta'ala gane adna 122e ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci guwasit ben adna 175e ane ta basara rahimahullahu ta'ala mun an hilal namay ibnu hilal ibnu abi hamid muy abu jahm wala bok dagn ko abu amran wala abu umayyah الجهني رحمه الله تعالى دي واكوفه رحمه الله تعالى ني سيويت الوزان مم رحمه الله تعالى كون مم ني جن ادنا تي 140 اني غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن عروه مو ابن زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنهما مي كين تي نيغا خامني نيوم ني فقهاء السبعي دي دوم تي سخنا دي دي دي دوم تي سخنا اسماء بنت ابو بكر رضي الله تعالى عنها مانام نكا نون دي دوم تي سيدنا زبير بن العوام رضي الله تعالى عن عنه رضي الله تعالى عنه موم ميغي ген ادنا 94e ane ginaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bok ci fuqa sabaykum ni ko wax an Aisha mu ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha siddiqatu bintu siddiq manam muy genn adna 58e ane ginaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bok ci muksurunay te mom rek moy jigen nga xamantene mom mo epp li musala moy jigen ci epp li musala ci hadith yantu bi sallallahu alayhi wa sallam munna qalat mune neena qala rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa rahmatu maradhihi ci febar alladhi bi nga xamne lam yaqum jogotul minhu ci mom manam febar ba nga xamantene jogutu manam limi tekki mom moy febar bobu ci la jare laqku mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam dani la'ana allahul yahuda wan nasara la'ana rabbuna allah bur yalla al yahuda yahudi wan nasara ak nasarani wala bok yalla yalla rabb yahudi ak nasarani manam lolu dange ci xamene meuf na def li nga xamne mom moy manam rubu mën na nek waye nak faw dang koy def ci mbolo manam mëno rek rubu ne masalan diw sangam yalla ko yalla rubu lool mëno ko wax manam li nga mëna wax mom moy manam bamu dess ko xamantene leer nañu ne manam koku yalla da koy rubu manam ko xamne alquran saxal na ak rubum manam ku melni abu lahab wala bok abu jahl wala yu mel non waye ku melne manam ñi nga xamantene ñom ñoy ni manam bu fekente na par ben nit ngay wax manam lolu mënou djel nit koku rek daldi koy wax daldi koy reub lolu mën ta nek manam li nga mëna def comme tay buñ nan la'natullahi 'alal kafirina manam yefiri dal yalla nañ yalla reub wala bok la'natullahi 'alal zalimina yalla yalla reub togn katti wala 'alal fasiqina katchori yalla nañ yalla reub lolu mën nga ko wax mais li nga mën ta wala yahudi ak nasrani yalla nañ yalla reub lolu mën nga ko wax wa li nga mën ta wax moy diw sangam manam comme mënou def deduction manam mënou ni diw ab yeewor la kon yalla nako yalla reub lolou mënoko wax manam lolou mën ta ne lolou nak lu mata baye xel la waye fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kon yalla rebb na wala yalla na yalla rebb ñi nga xamantene ñom ñoy yoodi ak nasarani mu ne ittakhazu ñom de dañu jaxé té bo xolé manam rebb ñom deug deug dañu yello rebb ndax ñen ñi ñoy al maghdubi alayhim ñi ci def ñoy dalu ne manam ñi nga xamantene yalla dalena mere ñeen ñi ci def moy ñu sanku ndax ñe yalla dalena mere ndax dañu xam ba nopi jëfu wuñ seen xam xam ñi ci def nak mom dañu sanku parce que jimu ñu sanku xam xam manam xamuñu dara dañ mo tax ñu sanku manam ñaari xéetu manu yoy nonu ñoñu tamit manam ñaari bir yoy c'est pas parce que ay manam du seen jëm mom motax ñu rebb leen waye melo yi melo wo motax ñu rebb leen manam mu daali tek ci benen melo ci melo yi nga xamne mom lañ amé mu ne ittakhadhu dañu jappé qubur anbiya'ihim seen bamélu yenente yi masajida ay sujootu kay manam fi li lay wone manam du bamél manam wala bu jakk buñ defar ngir ne li nasarani amuñu ko manam nasaran amul yenent bo xamantene dafa def maska ndax mu yent yalla isa alayhi assalam mom dafa yi manam kon ñom amuñu ab yenent bu nek fi ni waye nak di lañ koy defal statue diko sujootal manam day di defal statue diko ñaan ak diko jaamu ak yu mel non lolu mom lolu bokk na ci dalil yi gëna mak yi tekkale na baat bi tekkelewul ne manam jakka wala juma jo xamantene dafa am nit ku fa ne hatta mom yenent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu nek juma la bi xana kon mu dugg ci manam ñoom ñu dugg ci bir ci bir ñaan gi yalla ñu yalla sam mu ne lawla zalika way budul won lolu manam budul won bañ gi ñuy jël bammel manam ñu dem ba jamono ji dem ba ñuy jël bammelu yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko sujootal manam diko jaamu mu ne ubriza kon dinañu wuñi qabrahu bammelam ghayra lulul khashiya annahu nak mom ka khashiya dafa ragal awwal bok khashiya ragal nañ am yuttakhadha ci ñu jappé ko masjidan sujootu kay manam lool lañuy ragal manam kon lool limi tekki mom moy place bi nga xamantene fofu la nek mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkontene munta nek ci jakka manam wala munta nek ci juma kon and ak li manam jamono sayyidina Omar radiyallahu anhu biñ ko yaatalé naka lolu sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu mom mi nga xamantene mom rek comme niñ ko gisé won mom moy ki nga xamantene mom ci bir tabi'i mom waxam hujja la layla mom rek la imam ahmad comme ni mo waxe rahimahullahu xawma kenen ko xamantene waxam layla ci tabi'i bam def Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu te amul wérante ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ne jamono bu ñëk bi manam siècle bu ñëk bi ki nga xamne moy mu jaddit bi ki yéssalat diiné ji mom la manam té mom al walid ibn abdul malik bi nga xamantene mom la nekkon ki jilif medina manam omar ibn abdul aziz manam ci jamono ci la ko yé ci la mom wax na lañu yaatal juma ji ci lañ ko yaatalé manam tabax go xamantene dafa gëna yaatu hein ñu do ko ñu doga dag manam mu doga daanel li nga xamantene mom moy neegu soxna aisha bi radiyallahu anha manam ngir dafa dem ba nga xamantene fofu dafa mujjona xat motax mu def ko tabax bu gëna yaatu ngir nit ñi bu ñuy julli manam ñu foré ñu dand bu baaxa ba xabru bi lool mom motax mom mu defare ko nonu radiyallahu ta'ala anhu way bañ defé lool comme niñ ko xamé tank dafa am ben tank bu ñu gis manam ñaari tank yu tank yu commencé fénd ak oum ñu daal né mom mu daal di tip japp né mom la dëd di ñëne mbaru tank yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo gëna waye mu daal di ñu al aa al walid ibn abdul malik né ko man mu juk nar ko defal ñu nako dédé mu nako non bul ko def motax ki nga xamné mom moko fénal waro tak nuzubair ibn awam mom mo ñëw né ko dédé di du tank yenenbi dé sallallahu alayhi wasallam tank sayyidina umar la radiyallahu anhu motax al walid ibn abdul malik mom salim di doomu sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu mu nako sama tanku mam ak sama mam mo feñ ni manam ñu daal di koy rob walid ibn abdul malik ne ko nak buul ko defal sa bop parce que soko defé nit ñi def dañuy jog ñom ñep mam comme yow yaay bour bi yaay kilifa gi yaay amirul mu'minin ñep dañuy jogando di def te bu boba rumbul ma bobu mën na indi manam lu nekk bu xajna ci legi ni ngay def mom moy dang koy manam yow manam da nga yoni kenn mu daal di koy def neena bobu mag mang ko koy wax waye mangi bebet mu don man waye mu yabal kenen han ala kulli hal waye ci ginnaw gi lañ ko defarat inshallah taala dimi ñu ñew ci melo naka la gëna naka la mel qabru yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa an hilal te muy Hilal ibnu Abi Humayd bi nga xamne mom lañu wax legi rahimahullahu ta'ala mun qala mun kannani Urwat ibn Zubair manam Urwat ibn Zubair moma jox kunya ha Abu Amr lañ wax ne manam mom la ko jox amna ñu wax yeen lene benen waye manam nonu mom moko don manam mom moko jox dakantalam bobu di Abu Amr bi nga xamantene manam Urwat ibn Zubair mom moko jox rahimahullahu ta'ala mune walam yulad li waye nak walam yulad musiful jural li ñeel ma manam mom amul dom waye nak andak ne amul dooma dom yeb ye king mom momo wowe han abul han jahm wala abu umayya wala abu amran way dañ wax abu amran mom la ko wax moy li gëna siiw manam ne rotam no zubair moko wax lol tam dañ ci xamé ne munif na dakantalal nit wutul nit dakantal ci dom jo xamé dañ amuko comme say soxna aisha radhiyallahu anha ummu abdullah lañ koy wax andak ne mom musta am dom bu tuddu abdullah amul dom manam lol yep manam comme bi miya aba umayr hadith bobu ma za fa'alu nuhayr manam abu umayr bobu xalé bobu tam musta amul goné la goné mom ah wala donc abu umayr man yoy day am bo xamantene xamewuñ ko amul dom nonu waye ñuko koy tuddé hadith bi imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ñu won nak hadith numéro 435 ak 1330 dina ko indi wat hadith numéro 3453 4441 4443 ak 5815 Imam Muslim nako hadith numéro 529 ak 531 Imam An-Nasa'i nako hadith numéro 703 ak 2046 Imam Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mom indi nako fukki yoon kon dinañu gis ne wa sahabu kutubu sita ñoko ñet ñoko ci Imam Bukhari Imam Muslim Imam An-Nasa'i amma Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi ak Imam Majah ñoom ñep indi wuñ ko rahimallahu al-jami' قال بالإسناد المتصل في الكتاب لا حدثنا محمد ابن مقاتل تمام المروزي رحمه الله تعالى بوكتك الرازي من رازي كاتش كما نعلم كوكو من كاتش لا كوكو أما ما نقول كم نقول جسون ها نبين مو كندخ نوم نيارلن محمد ابن مقاتل نيارلن ما نعلم مي المروزي أك الرازي ما تح إمام البخاري رحمه الله بما حدثنا محمد ابن مقاتل بين وينكو المروزي ولا الرازي mono mo bo xawé ko ci asaman daanu bip ci kaw suuf moma gënal may diglu waxu muhammad ibn muqatil ar-razi bi solo ci mom manam ndax wala ndax day expliquer manam day sax day netami hadith yi mu degul manam kan muhammad moy abul hasan kan muhammad ibn muqatil ar-razi abu hasan al-kisa'i rahmalahu ta'ala bi wa baghdad ginnaw gi mu nek wa makkah mom mi ngeenat na 226e ane ta ginnaw gadda yent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ta makka mun qala akhbarana abdullah ibn al imam ibn al mubarak al marwazi rahimahu allah ta'ala abu abdurrahman al hanzali mom mi ngena adna 118e ane gena adna 181e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala akhbarana abu bakr ibn ayyash mom mi ngi genn aduna 94e ane manam mom Abu Bakar ibn Ayyash ibn Salim rahimahullahu ta'ala mu Abu Bakar al-Asadi al-Kahili rahimahullahu ta'ala momit di wa Kufa rahimahullahu ta'ala mi ngi genn aduna 94 genn aduna 194 okay lol wala 194 la genn aduna min gëna ak mi gëna adna 94 gëna adna 194 ane gëna gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mais solo wul ken tabe'i la mais solo wul ci kenn ci sahaba yi han radiyallahu anhum manam mom tabe'i la mais manam moy comme genre amashi nga xamne dañuy gis tabe'i sahaba yi mais duñu solo ci ñom mom mune an sufyan at-tammar mom tamit tabi'an sahaba bu mag ki la tabi'i bu mag la rahimahullahu ta'ala ci tabi'i mag la bok muy sufyan ibn dinar at-tammar rahimahullahu ta'ala kon mom ci tabi'i tabi'i mag la bok rahimahullahu ta'ala mom mi ngi mun annahu nak mom ka hadathahu moko netal annahu nak mom ra'a gisna manam ngir ne 41 dafa dem ci qabru yanabi sallallahu alayhi wasallam dafa fi sal ibn urwat ibn zubair ibn awam manam mutafek ñom ñom ñoo manam mom motax mu gis ko mu gis khabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu hadathahu moko netal annahu nako mom kat manam dafa dem ñu won ko mu ne ra'a mu da bi gis khabru nabiyyi khabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye mu ne musannaman manam ñu def ko musannaman moy mu am djegget manam mom moy mu yeketiku manam lool mom moy musannaman manam li nak dafa am benen masala bo xamantene mom mo ci nek moy dafa am tasnimul qabr ak tasteehul qabr manam ñom ñaar ban mo gën tasnim mom moy bu fekkentene dañu sul ba pare ñu jël qabr bi yegëti ko mu am li ñu tuddé tasteeh moy ñu jël qabr ba pare ñu masalé ko manam ñom ñaar ban mo gën loolu borom xam xam yi wuti nañ ci rahmatullahi alayhi ñi nga xamantene ñom ñe hanafiyyi ak maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhi ñom dañu japp ne tasnim mo gën manam yegëti ko mom moy suñu joulé ba noppé ñu daali commencer manam ñu dajala amna tamit sax lenn ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi masalan ñom dañuy wax ni li gën sax mom moy buñ ko rasulé ba noppé ñen ñi di jël suuf manam ñi taxaw ki taxaw ci manam mu nekk ñetti groupe manam ñi taxaw ci walu ndey ci bop bi ak ci digg bi ñenen di ci wetu tank bi ki nan manam ñen ñi jëk ful ne min ha khalaqnakum ñen dina wa fi ha nu'idukum ñi daali rabbe wa min ha nukhrijukum taratan ukhra manam wax lolu amna tamit ñi nga xamne ñoy hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu bañ lolu ne waru ñu jang dara wal hanafi rahmatullah alayhim dañu waru ñu jang dara ci alquran ci qabru bi ci jamono joju ñi nga xamantene tamit ñom ñoy fuqaha u shafi'i nak rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne tasbih mum mo gën manam mom moy sul ko nonu ma xale ko ngir ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna sahaba yu radiyallahu anhum biñu genné aduna nonu la leen defal manam dafa ma xale rek fi nga xamantene fofu lañu nek waye teggnu dara manam deful dara lo xamantene manam mu yekitiku waye nak ñom ñaar yep nak and nañ ne ci dagan na mais ban mo gën loolu la wuté bi nekké ñi nga xamantene tamit mom moy lu aju ci walu manam maliki rahmatullah alayhim dañuy sopp tamit buñu paré manam ñu sorti ci ndox nonu manam mu toy amna ci fuqaha yi tamit rahmatullah alayhim ño xamantene dañuy bëgg ngi tek ci xeer manam bo défé tasnim manam nga tek ci xeer ba paré doké sorti ndox manam suko défé ngelaw li du ko mëna euf amna tamit loolu mom motax ñi wax tasnim mo gën manam wutul ko mu nek xéet njigeet manam sanam mom moy comme li gëlëm di am moy wala bos bobu wala loolu mom moy djegget gi wala manam loolu mom moy li nga xamantene mom moy wutul ko ko manam ñi nga xamantene nak par contre a ndax dañ koy mën nañ ko défaré ak ban manam jël ban tek ci kawam ni tek ko loolu fuqaha maliki rahmatullahi alayhi dañ ko sip ñi ci dess daganal nañ ko ñi nga xamantene ñom ñoy benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju tamit moy ndax mën nako tabaxé ak manam def ko ba nopi tabaxé ko ak laso manam comme ciment wala yu mel nonu loolu nak mom boole borom xam xam yi rahmatullahi alayhi bañ nañ ko loolu mom borom xam yépp d'accord nañ ci na mëne fu ko def wala loolu nak mom lañuy do bañ ci tabax ci kaw bamél bokul ak masala bi ñenn ñi di jaawale ci tabax li wër bamél manam ñaari masala la yo xamanteni dañoo wuté manam loolu kon benen mbir la bi nga xamanteni mom mo ci am légui nak ñi nga xamanteni ñom ñoy li nga xamne par contre buñu xolaté deug téré fuqaha yi rahmatullah alayhim amna benn mbir bo xamantene mom man manam dalay marqué manam moy né té lolu hakikatan lu yéme la moy né li ëpp ci ñom té manam da ngay gis né dañu sip manam ñu bind ci bamél manam bind ci bamél wala ñu am ñenn ñi sax dem nañ ba sip ba bind même hatta turu nit ki genn aduna manam ci bamél li ñu bëgg rek moy ñu tek xeer bayyi nonu manam buy wone ni fi kat bamél la wala ñu bayyi nonu rek sax bañ ci bind dara waye ñu bëri ñom comme masalan ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha o shafi rahmatullahi dañuy bañ ku ci bind bi tu rek ñi nga xamne ñom ñoy ñi ci def nak alquran comme fuqaha maliki ak hanafi ak maliki rahmatullahi bu re hanafi ñom dafa haram ci ñom nga bind ci alquran ak luddul alquran wala ñom ñoko bañ so fuqaha shafi hanabila ak han ak maliki rahmatullahi ñom dañ ko sip ñok hanabila yi rahmatullahi ñom dañu sip ku ci bind manam ku bind alquran manam alquran dañu bañ mais luddul alquran woyofal nañ ko manam mais dañ koy sip kesse bamou dess su fekkante ni touram lañu wara bind manam comme touram wala yu mel nonu ak ne genn aduna at sangam bu xet yu mel non dal waye amma lepp lo xamantene day waral manam di poukere ak yu mel nonu lool mom ñom dañ ko bañ te gis ñu nak kenn ci borom xam xam yi rahmatullah en tout cas ci fukaha u yi ko xamantene day woyofal manam bir mom manam ay xéetu de manam def ko def karo ci bamel bi wala nga def ci or wala yu mel nonu mom wax deug yalla haqiqatan gisunu ko daganal wala ni koy legui mom mom fess ci aduna bi vraiment xamuma luko daganal motax xamna ñu waxe ko nonu manam keni rek wala manam ñukoy woyo fale nonu dedet wala mëne ko wërale ngir ñak ko wala yu mel nonu yoy yep xam nañ ko mais amma dem ko manam diko taral diko nafatal diko defar ak yoy nonu di poukere wo bammel ak yoy hatta bobu mom mo gëna grawat manam di poukere wo bammel nan bo démé ci bërebu diw bammel ba nangam ak nangam la mel wala dañ ko def ay karo dañ ko def ay ki bammel ba dañ ko manam loolu mom man xawma kenn ci borom xam xam yi rahmatullah lañ ko ko woyofal manam ku ko jappé comme que mbir mu doye di dal manam mbir mu grawul wallahu a'lam mu daadi wax nako no qala bil isnadil muttasil fi al kitab li haddathana فرواه تمموي ابن أبي المغرى ولا ابن معدي الكندي رحمه الله أبو القاسم مويدا قدلهم جن وعكوفة جن عدنا 225 أنا جنو قد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا علي موي ابن مسهر ابن مسهر جسر لنك في كتاب الحيض اسمه جمل رحمه الله تعالى علي ابن مسهر ولا جسر لنك تمت بيقول في سنو تيري بي munaqa moy abul hasan al kufi rahimahullahu ta'ala muqabi bobu rahimahullahu ta'ala gen adna 189 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kufa la mom tamit rahimahullahu ta'ala mun an hisam ibn urwa ibn zubair ibn awam an abihi mu jelo ci bayam manam moy bayam moy urwa ibn zubair ibn awam anna qala lamma ba nga xamantene saqata radna alayhi mu ci ñom al ha'it moy mir bi manam moy keur soxna neegu soxna aisha radhiyallahu anha wax la legui ne la dañ ko tabaxatone am tabax bu geuna yaatu ba doga daanel mir bi waye mir bi nak buñ ko kiyé dafa daanu manam bimu zamana fi zamana ci jamono al walid ibn abd malik manam mom lañ waxon legui ne ci ndigalu sayyidna umar ibn abd al aziz radhiyallahu anhu manam akhadhu dañu nekkon nak fi binaahi ci diko tabax fa badat mudadi feñ lahum ñel len qadamun ab tank fa fazi'u ni tit wa zannu ni ngart annahu wa annaha naka tank bobu de qadamun nabiy kharx manam tank yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa ma wujida tef way fek gisunu ahadan ken ya'lam ko xamantene zalika xamna lola hatta qala betam wax len lohum nel len horwat moy ibnu zubair ibn al-awwam mo len ko wax ne len dedet du tank yenenbi la wallahi dedet wallahi watna ci yalna ma ye nekul qadamun nabiy tank yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam naka non salim tamit wax na len ko manam salim confirmer lako dem ñew na ci omar nabiy ko dede suñu tanku mam la man ak yow mais du tanku ki nga xamantene mom moy yent bi sallallahu alayhi wasallam ma ye nekut illa lulul qadamu ndegu tanku omar radiyallahu ta'ala manam tamit umbi tamit feñon na manam ñaar yoy ñom ño feñon ci mom manam tanki ak umbi ñom ño gennon lolu bokku na ci manam ne xam nga wax nañ manam musannam la won khabru yannabi sallallahu alaihi wasallam mais li aman na day tek leene khabru sayyidna umar radiyallahu anhu nekul won nonu mam dañ ko non tax tax manam musa tax la won aman na parce que wala bok mu nek lo xam tane dafa rafon kon wala manam ne dañ ko tegon nonu ken sotu wu ci ndax ken degeerelo wu ko dara mbir mi di raf manam ngeewle xam nga diko uppu ci parentere yoy do affaire bi raf xeyna lol la kon wallahu a'lam waye mi nga xamantene ñoom non lañu tedde tamit manam tedde wuñu comme ni nga xamne non lañu bari foge manam ñoom niñu tedde moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom mo tedde biñu tedde re yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu tek sayyidna abou bakr radhiyallahu anhu ci wétam manam mais mom ci côté bop bi ci côté ndig yenenbi la tollu am nañu wax ne ci tank bi manam daal di wacc manam naka nonu budé sayyidna umar tam radhiyallahu anhu niñ ko tege mom moy ni bop yenenbi sallalahu ni manam ci ndigal sayyidna bakr radhiyallahu anhu amna ñu ne ci tankam momit ñu wacce ko mom motax après dañu def ben triangle bu mak bu ko wër manam comme ni ñom buñu teddé wé ni légui dañu def ben triangle bu mak bu wër ni bu ko def bu ko wër ni ñu doga manam neeg bi doga nek ni su ko defé manam lool mom motax tay masalan bo démé ni da ngay gis ni di nga xamné ki fi la teudé mais do gis exactement fan la nekké manam di nga xamné rek côté bi la nekké mais do gis exactement fan la ñu nekké lool mom motax manam ngir fa nga dugg ba ci bir do ko mëna gis kon lolu mom moy kon khabru yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak bu sayyidina abubakar ak bu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu dara qala bi isna al muttasil fi al kitab li yahaddathana farwa manam gis nagn ko legi موي الكندي ابو القاسم الكندي من قال حدثنا علم بن مسر عن هشام بن عروه بن الزبير ابن عوام عن ابيه موي بايام ها عروه بن الزبير بن عوام عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها نكمم قد اوثق بنكنا عبد الله بن الزبير تم موي ابن عوام رضي الله تعالى عنه ما مانام موي فريرو ها ولا عروه بن الزبير مانام موم مين جن ادنا 60 de 374e ane ginnaw gadda yentik sallallahu alayhi wasallam 74e ane bi manam ci lañ ko boom han ngir me ci jamono manam mom mi ngi jël khilafa gi 74e ane han manam ci lañu jaayante ak mom mom tamit mom moy ki nga xamantene mi ngi gëna aduna mom moy ñëk gëna aduna ci sahaba ay radiyallahu anhum ñaarelu aduna gëna aduna han ginnaw gadda yentik sallallahu alayhi wasallam manam ci medina bi julit ñi ñëwé madinatu munawwara ala sakina afdalus salatu wassalam dañu top ñaari at yo xamantene té mom ñu ko ëmbé sa makka mom makka lañ ko ëmbé un an avant ñom ñuy jur ñuy ñëw madina bi ñëwé madina 2 ans après mom ci la gané aduna manam yahudi doon wax naan julit ñi de façon mënu ñu am doom parce que voilà né dañu jaar ci d'autre façon dañu ay gaf quoi ñom mënu ñu am doom motax ñu top 2 ans ci madina amuñu doom kenn amul doom ci julit ñi 2 ans bi nga xamantene ci la ñaaral ak bobu nak ci la sayyidina abdullah ibn zubair bi gëna aduna radiyallahu anhu bi mu gëna aduna ci ñaaral ak bobu motax bis bobu julit ñepp fekk dañoo contane manaw ñaare après ci ginnaw gi ci la benen sahaba bi gëna aduna ci ansari manam ki moy ci muhajiruna ci wal ansar ñu jige won makka moy sayyidina abdullah ibn zubair radiyallahu anhu radiyallahu anhu ci ñi nekkon medina nak manam moy sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu mom moy ci solo hadith al halal bayyinun wal haram bayyin wa baynahuma umurun mustabihat moy hadith bobu ne li dagan lerna li haram lerna mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam deggu moko wala amna seen digeunte nak yo xamantene dafa leunt ñu bari ci nit ñi xamuñu ko ku moy ci ndiku nak yi leundum yi yalla dana manam di nga koku nak faqad sabra ala irdihi wa dinihi koku setal na deram manam reputation ba pare setal na dinim tamit manam wala daari joxe exemple comme bour bo xamantene dafa am tata wala ñek bo xamne da ko tek manam liñ nane liram ci ñek bu la jëm moy lolu manam ñek ni ne kep ko xamantene sori nga ñek bi manam yaangi jël say juru masalan di len nan lo ci manam nga sori ñek bi dal ngay sam ko fara sori ñek bi yow am nga chance manam jur gi baña rour ñek bi manam baña rour tolu jambour waye ay bu bour bi tolam bobu mu ñek ba pare bay nga tok fofu manam nga koy jégeñ naan grawul xamna duko jota lal grawul xarmé dina len surveiller bu baax duñu dugg bañu rour tolu bour bi da nga am problème manam loolu la mel manam naan yi wala yi nga xam tane dafa leunt yépp ak yépp nga sori manam mo na sayna abdullah ibn zubair nawab radiyallahu anhu neena Cheikhna Aisha radiyallahu anha moniko la tad fi ni buma rob maahum and ak ñom manam moko denk ndax sayyidina Omar radiyallahu anhu mom la tax ñu rob ko fa moy ne yeen inshallah taala lolu dinañu ci ñew ci hadith bi nga xamne mom mo ci teggu mais yeen sax manam comme rob nañ yeen tibbi sallallahu alayhi rob sayyidina Bakar radiyallahu anhu rob sayyidina Omar radiyallahu anhu manam ñu rob ko ci xabru bobu manam ci xabru yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mom mu ne nak yeen mu ne nak bu len ma rob fofu ndax amul na place kon bu deson waye neena nak bu len ma fa rob manam ndax ngir ni neeg bi ndax sonna aisha radiyallahu anha dafa teggon ben xetu rido seen digeunte ba tax man da dan fanan fi da dan nek fi ci comme ni benen place bi comme ni benen pièce bi ni fi ni la ñom fi la nekkon ci sen xabru mom mu dan nek ci benen pièce bi voilà lolu nak mom mais mu dan bi fa bi Seydina Omar radiyallahu anhu ñewé daf dan mur biñ xosse borom Seydina Omar fofu rek dañ dan mur bu dan nek ci deggal parce que da doon wax né ki sama jëkkeur la ki sama bay la mom soxlo moy muru sen kanam mais depuis que ñu roppa Seydina Omar radiyallahu anhu mom doon ko doon muru nak voilà ngir né Seydina Omar du jëkkeurum du bayam voilà wala mo imagine nga ni manam hatta niw biñu rop mom lay wax ne da fay muru pour niw bi legi kon manam muné nak legi parce que possible lawon mom moy ci benen parti PS bi ñu rop ko fa lolu possible la voilà parce que bobo niwum lawon batay keureum lawon batay batay ba ba jamono joju lolou tamit benen masala la bo xamne bu mata baye xel la ngir ni ginnaw gi Omar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu mo jënd kër gi manam ñom ni ñu jënd kër yépp ñu duggal ko ci biir juma yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir yaatal ko parce que possibilité lool parce que sohna Aisha radhiyallahu anha neegam ni manam fi ñu rop yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti sallallahu alayhi wasallam da nan ubbi bu parenter ki bi rido bi dugg ci juma ji manam ni rido bi comme fi ak fiès bi lool fiñ ko rop da nan ubbi rek dugg ci juma ji bu bëggé duggat kërëm day jall buntu bi rek lay duggé manam mu dafa taxo lool manam nekkul né day dox benen djégo dé dafa taxolo manam lool tamit da ngay ci xamé né manam gis nga yaronte bi sallalahu alayhi wasallam jamono jojo parce que lool dafa am benen mbir tam bu ñuy xamal moy né miri manam fiñ ko tabax nonu manam mom fiñ ko rop moy né mir ñiri ñoko war moko waron loolu lan lay tekki loolu limi tekki moy ne fegam mom man lañ ko fa rob te fekk mur ba nga fa loolu moy man lañ ko rob ba pare indi mur bi voilà liñ doon wax sank nak manam mom moy di bind di taral di dessiner di defar yu rafet yoy voilà loolu mom lañ xamul mom kenn ku ko woyal benen bi ci def tamit mom moy ne ñom biñu duggé manam yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam ñom biñu leen fa robé biñu yaatal ci lañ yaatal bir manam ñom lu dugg ci bir ñu jël kër yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam yi manam kër jigeenam yi té lool daf ñuy xamal né ni kër yi wuté lu bari ñenn ñi luñu fokk rawati na ci manam ba ci bir borom xoxo bi rahmatullah ba ci shurahé luñu fokk mbir mi demé wut nonu manam ni kër yi ñom dañu japp ni kër yi kër yenente bi la sallalahu alayhi wasallam mom mo mon kër yi dedet kër yi soxna ye ko momon yenente bi ga moko wutul sallalahu alayhi wasallam ay pakam la won mais kër yi ci sen bop jigen ni ñoko momon parce que preuve bi moy ne bi yenente bi sallalahu alayhi wasallam bi mu guirne aduna bu fekkonté ne mom mom kër yi kër yoy dañ koy nangou yobou ko baytul mal yobou ko trésor public parce que yenente bi sallalahu alayhi wasallam kenn duko don ci alal lol moy tekkale ne parce que le fait que ñu bayyi leen fa ba ñom ñu jugge fa ñeneen ñew nek fa ñu bayyi non moy tekkale ne kër go kër yoy ñom mom ñom ñoko momal wallahu aalam mu ne kon nak kon bu leen morok fi mu ne bu leen ma fi rok parce que benen bi dalil bi tamit mom moy ne soxna Aïcha radhiyallahu anha bu mu wuloon kër gi du am ben pouvoir ci nan lañ ma fi rob ak buñ ma fi rob manam moy bu waxon lañ ko fa rob fa lañ koy rob ndax momum kër gi manam nit ku ne sañ na ci kër ñene man fi lañ may rob lolu attention lolu nit ñi sañ nañ ko nit buñu yaakar ne rob ba mel rek lay am voilà mu am tamit benen bir ci liñ doon wax sank lolu tamit mu ñu mata baye xel lañ ko préciser moy ne yenente manam Shafi rawati na ñom rahmatullah alayhim ñom dañu ne tabax kër manam bammel defar ko mu am ay mandarga yu ci nek wa lool moy exception biñu na ro biñu faté indi ñom mandarga yu ci nek manam ñukoy leral ak yu mel nonu loolu bu di nit ku bax la wala borom xam xam la bo xamne dafa ragneeku lool mënut nako def ngir nit ñi roy ci mom wala lool la loolu lañu faté préciser wala loolu bo démé ci téré fekk Shafi rahmatullah da ngay gis ñuy répéter loolu souvent à part loolu nak kanta n'importe qui ñukoy jëlal diko défaral baras bu ki yoy lolu mom borom xoxami rahmatullah nekk ñu diko daganal mune nak na ngeen morop kon mune bu len morop ma'ahum and ak ñom ñi waddu finni nak morop ma sawahibi andak sama mbokk ya sama and do ya moy jigen ni moy soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bil baqiya ta baqiya akhar ci bammel armeer yi ñepp bok te ma te soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu genné aduna fi yépp ñu rob leen fofu yobul leen ma fofu mune la uzakka bu ko defé duñuma hein duñuma setal manam la uzakka duñuma taggé bi ci ci rob giñ ma rob ak ñom abadan ba mukk manam lool tamit manam moy buggul genn aduna ñu naan ba armeer bi de yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa nek ak Sayyidina Abu Bakar ak Sayyidina Umar ak Sofna Aisha manam mu melni ki ni ñoom dañu jégué wanto ci maqama mu ne bëgguma lool parce que xamna ne man ak ñoom lool tollo wuñ manam lool tamit benen mbir la buy woné manam woyof gi mu woyof ak it benen mbir bu tamit buy tektale ne kër ku ci nekk tamit da nga wara nangu rek manam fi nga tollu nangul keneen ki la fété kaw fa bu tollu manam lool tamit té day wone ngirël gu mag gu mu am radiyallahu ta'ala anha parce que manam am possibilité ñu rop la ci wétu yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam ak ñooñu ba paré ngani dédé parce que damay bañ ñu dima taggé lool manam té man xamna nga mérité wuma lool manam lool day wone woyof gu mag mokoy def voilà hadith bi imam bukhari dako indi wat hadith numéro 7327 yenen yi ci dess buñ ko waxé li ci wax indi wuñ ko moy bu Urwa ibn Zubair bu legui ni ak bu Sufyan ibn Tamar bi Sufyan ibn Tamar bi moy ne parce que fi rek lako Imam Bukhari indi te mom rek ko indi ci wa sahab kutubu sita rahallahu jami'a mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab la hadathana Qutaiba te mom moy Imam ibn Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ابن عبد الله الثقفي رحمه الله تعالى مولى ابو رجاء البلخي رحمه الله تعالى موم ميغي غنا ادنا 148 انا غنا ادنا 240 انا غنا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد مولى جرير بن عبد الحميد بن جرير مقرط رحمه الله تعالى مولى ابو عبد الله الدبير دوا كوفه رحمه الله تعالى نيكون قاضي بفوفو ray la dekkone manam kon razi mo tax nane ko razi parce que dekk ray mom la nane razi mom la ndikone dekk ginnaw ko mu dekk kufa gane adna 110e ane gane adna 188e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam na qala hadathana husayn ibn abd arrahman tamay as-sulami rahimahullahu ta'ala moy abul huzail as-sulami di wa kufa rahimahullahu ta'ala gane adna 43e ane gane adna 136e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam an amr ibn maymun al-awdi da xantam nek abu abdullah dagn ko xamé abu yahya rahmalahu taala dekkon sam ginnaw gamu dekk wa nek wa kufa rahmalahu taala gel adna 114 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala inna ra'aytu gisna umar ibn al-khattab radiyallahu taala anhu sayna umar ibn al-khattab min fa'il ibn abdul azab ibn rayah ibn abdullah ibn qurt ibn razah ibn adi ibn ka'b manam mu fof la bokay insha Allah abu hafs nek dakantalam radiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin mom lañ ko dekk wax di ñaarelu khalifa yenente bi sallallahu alayhi wasallam gennad na 23e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam te madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu qala mun ya abdullah ibn umar mu ibn khattab manam domam mom la ko wax gennad na 114e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam xare bi mu dekk xare mom moy xare ohot mom la ndax badar goné la won waye oxot mom fexé na ba bok ci xarim manam ngay gis né goné ñom jamono joj badar ay goné lañu won bari ci ñom dañ daanu ñu bok mais da ngay wax oxot mom da ngay gis dañu ñepp dañu ñew parce que dañu doga am 14 ans wala ñu jégué ko rek ñu bok bëgg bok ci xarim daal ñew né dañu ci bok nga gis né sax hatta da ngay gis ku yenenbi sallallahu alayhi wasallam né yow bok yow da nga tuti daari wax né kenenbi bo yow mën nga ñew ki gëna tuti daal né mais ki man mako mëna ñu daali ki ñu daali bëre mu yëkëti ko daanel ko daali gis nga ñu nako wa grawal kay bok waaw ñi gis ne manam ñoo ñu bokku ñi nga xamne dañ nan ben ah wa man day xamna ni dama tout ci fek man bon peut-être que duma opté quoi man bokku ci ñooñu ah fexé ma duñ opté dedet wa la tay man dama am cœur wala yoy yoy dedet ah de la naam ko mo abdullah muhammad ibn abd jamal ila ummul mu'minina jam ci soxna di ummul mu'minina aisha radhiyallahu anha moy biñ ko jamé nonu fek mu dem ci li ñu jam ko hein abul ula la majusi moko jam say say bu bon bobu hein mune demal ci sohna aisha radhiyallahu anha ummul mu'minina nday way gem ñu aisha sayyidina ummu aisha radhiyallahu anha faqul waxal ne yaqra mi ngi jang umar ibn khattab radhiyallahu alayhi ci wa salam manam nuyo jam manam mi ngi lay nuyu summa top nak salha nga laj ko an uddu fana manam ci ñu ma rob ma faas ba yi and ak sama ñaari andandoya manam sama ñaari andaye muy sayyidina a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu qala mun kuntu man nekon na uridu udul ko bëgg li nafsi mi sa bop manam dama ko bëgg lon sama bop sax place bi bi ngay laaj man sama bop la ko bëgg lon waya fala usirannahu waya jinnani dana ko ëfeelal al yawma bisu kata ya ala nafsi sama kaw manam dana ko manam moy dana ko jox priority ci sama kaw ci lolu manam nim ko bëgge man bëgg nako né nak man sayyidna umar radiyallahu anhu lum mo wax ni man lolou lay def mom la koy dox baye sama bop manam lolou tamit benen gëreel la gu muy wone ci mom manam nga wala nga xamne mënon na ni dëreul sama place la lolou tamit benen dalil la buy wone ni mom moko mom parce que amirul mu'minina moy khalifa julit ni manam mom mo am autorité ci kaw ñep bu doon ne soxna aisha radiyallahu anha momul won kër gi kon manam neeg bi ak kër gi kon doon manam du waxe ni naka nonu duñ ko laaje ni waya fa lamma ba xamantena aqbala deggmal na qala lahu neena mu ne ko manam bi mu deggmalé nak bi mu ñëwé mom sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ne ko mu ne ko mala day ka ana lan nga amé manam ana lan mo ne fa yow manam moy ban information nga may indil qala mu ne azinat neena joxe na ndigal la ka ñel la ya amiral mu'minin ay wa yow mi nga xamné yaay njital way gëm ni qala munako ma kana amul ben man mo dakatal sayyidna umar radiyallahu anhu ma kana qala munako ma kana amul ben mbir amul nekutone shay'un dara ahma bu gëna yitti wo ilayya dem ci man min zalikal madja ci tero ke ci teray boba muma gëna lu ne manam te lolu ku kep ku xam teray bobo lay gëna lu ne neena fa iza qubtu buñu mëm ngëbi manam buñu jëlé sama bakkar rek fahmi lu ñu yobulen fofu suma top nak sallimu ngeen nuyo mam suma nap qul waxal ne yastazinu sallimu ngeen nuyo suma top qulu nga wax ne yastazinu mi ngi sakku ndigal umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala fa in azinat mom sayyidat aisha radiyallahu anha su joxe ndigal li ñeel ma fad fu nuyo na ngeen ma rob fofu wa illa budul lool rek fa rudduni na ngeen ma delo rek ila maqabirin muslimina te bamelu julit wala yobul len mo kon ci bamelu julit ni bo len ñewate ngeen laajan digal fu genné adna bo len ñewé ngeen nuyo ngeen ni ah sayyidna umar radiyallahu anhu mo doon laaj ndax dañ ko mëna rox fi su joxé digal manam pourtant laajon nako ba paré manam xamna ni mëna changer avis ndax mbir bi da reuy waye téréwul mu ne ko waaw su joxé digal rek ngeen def bu len indi ciow su narul am yobulen ma ci bamelu julit ni manam lolu tamit benen bir la manam jarul indi ciow gu beuri fi lañ koy rob dedet non du won ni la jarul ciow bu bari fi lañ koy rob ciow na re am jël len ma ngeen yobbu fi nga xamantene mom moy su julit ñepp am bu len ciow ci lolu manam lolu tamit day wone sayyidna umar radiyallahu anhu manam and ak limi xam gënal gogu yépp mi dafa am benen bir bu mu bayyi xel bu gëna upp doole moy julit ñi benno baña nek di wuté ak di xëccu di xiro ko nga yo ci lo xamantene man parce que buñ ko bu xëssé borop fekk ñoom ñu d'accorduñ fofu lañuy juggé xulo di am ak ay xiro ko nga yo yu dul jeex ay fitna yu bari mën na ci ajjudo yoy man parce que te lool mu upp doole mune nak inni nak man la aalam xamuma ahadan kenn ahaq ku gëna yello bi hadal amri ci bilimbir manam te moy l'islam mu daadi wax leneen lu am solo moy l'islam gi war ko te ne kilifteef l'islam gi wala muy kilifteef bi xawma ku ko gëna yello min haula in nafar ci kurel gi alladine ñi nga xamantene tu fi genn na aduna rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam wu fekk ñom anhum radin manam anhum ci seen ci ñom radin gërem na leen ñi mom yenen ci sallallahu alayhi wasallam leer na ma ni bi mi genn aduna kontan na ci ñom motax xawma kan mo gëna yello yor l'islam nek kilifa julit ñep ke ñi mo nar ke ñi ni faman kep ko xamantene istakhlafu ñom tek nañ ko def ko khalifa baadi sama ginnaw fofu koku al khalifatu moy khalifa bi ñi ma na ratudu ko ñu wax ne yaay khalifa koku yaay khalifa fasma'u kon na ngeen deglu laho ñeel koka wa ati'u ta ngeen ko top deggul leen ko ngeen top ko fasama mu daadi tuddu usman sayyidina usman ibn affan wa ali na sayyidina ali ibn abi talib wa talha mu talha ibn ubaydullah wa zubayr tamam ibn al-awam wa abd al-rahman ibn awf kan abd al-rahman ibn awf wa sa'd ibn abi waqqas wa walada mudadi bole alayhi ci mbolo mom shabun ab ndaw min al-ansari ci walan sa wala fa qala mun abshir begal ya amir al-mu'minin yow mi nga xamne yow yaay way gam man lool tamit detectal na sayyidna omar rabbelanu teggul kenn muy khalifa après ñom ñoo bokku ñom ñoo def ñom ñi ñom ñoo deppoo seen bir waxtaan ñom ñoo fal sayyidna usman mu nek khalifa rabbelan na xamna ni mom mo gëna yello khilafa ni ci seen bir manam mom sayyidna abubakar rabbelanu daf ko dink manam sayyidna abubakar rabbelanu bi ñu genn aduna rabi Allah no dafa ni buma genné aduna sayyidna Umar na nek khalifa dal mom dafa dekkou divini carrément yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam divini wul de manière claire mais sayyidna Bakr rabi Allah no moy nek khalifa waye dafa joxe ay signe yu bari yi tekkelena mom la yenen sayyidna Umar sayyidna Abubakar rabi Allah no mom dafa leral ne sayyidna Umar rabi Allah no sayyidna Umar rabi Allah no dal ne man day amna ñaari choix def bi yenenbi bi def sallallahu alayhi wasallam wa sayyidna Abubakar def radiyallahu anhu mais nak ñi mom groupe bi xamna ne ñom mën nañu désigner khalifa ku ñu désigner seen bir rek nangul lepp benga mune ñu nak mune neena nak sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ko abshir begal wa ya amiral mu'minin yow mi nga xamne yaay njitu way gem ni bi bushrallahi ci mbegeluk yalla kan ndax nek na la ka ñel la min al qadami ci jitu fi l'islam ci l'islam ma la nga xam dana xat deug deug ala taxam nga ko mi ngi jitu ci l'islam def ci lu bax jital ko ci summa top nak istikhlaf ta ñu daal lay def khalifa nga nek khalifa julli ñep fa adal ta nga daal di mandu nek ju bur bu mando mando comme niko bur bo waxa won ben bur bu ko doon setti ñew ni di la amiru mu'minin la lay set khalifa julli ñep fek bobu l'islam fu bari bari ci l'islam manam fu bari bari ci aduna bi l'islam yegg la mune ki jite mbolo momu l'islam yeb rew yi yeb ben nit rek jibi len ñepp depo koku lay setti def delegation bu mak ñew setti ko ñu nako amirul mu'minin ngay setti khalifa julli ni mu nako waaw mu nako mi ngi fe bo genné ci garab gi non amna ben garab bu nekk fofu ci mbedd bo xawé genn tout rek garab gog mo ngay fekk muy nalawu ngay fekk mu teud bi di noppalu ko ñu daal di genn xol daal di wax deug yalla da nga mandu da nga bax motax parce que da nga mandu lool mo motax nga daal di am courut sécurité parce que leer na ma ni ak bi ñu tollu ni mi won le président de la république bu ñëmé def lool genn taxaw fi ci bu garab gi nekk fi teud nan day noppal tok ci bi ci pliyaram mom kefe amul garde ko lolou newan ku ko ñëmé denga mu ne suma top nak ash-shahadata nga daal di am shahada manam am nga leneen moy martyr nga yok nga ci denen garab baada hada ginnaw lolou kulli ci lepp li nga def ci l'islam ñepp xam nañ ko jamono bi yenente bi nekké sallallahu alayhi wasallam benen bi ci def moy nek nga khalifa julit ni ñepp xam nañ ne manu ga ñettel bi ci dess mom moy yaangi ni martir te fekk da ka daan ñaan yeenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne ku meuna genné aduna medina lako def kep ku meuna déwé medina rek nga fexé ba déwé medina ñom estati spécial lañ am bu kër ak yowmal xiyam ñam ñu ñeneen nit ñi ku meun def nang ko def mom nak mu xam ngeenel gog ba pare xam ngeenel gi nek martyr mu ñaan yalla yalla may ma nek martyr ba pare ci medina gi andak ne dañ ñu xamé lool nan la mëna nek parce que medina dëkk la bo xamantene dafa woor manam mënu ñu fay xex guerre mënu fa am ba pare nga bëgg nek martyr en même temps dir medina waye yalla nangul nako ko motax say bi ñew jam ko fekk muy julli di jité nit ñi ci kabar rek waaj ñew jam ko pak ci biir mu daal di teug waaw perte connaissance téréwul bi muy joggé ximmiliku ñu nako julli jot na mu ne waaw julli kay ndax kenn amul teur ci diiné ji bu fekkante na dafa sagane julli muy julli julli fekk dara jangi tour moy dara joy nga xamne buñu tour nañ tour di non la doon def wa jurhu ya fa abu damal mu kabar julli tare daan wa ñu ki ximmel ko ñu indil ko meew mu ne yelente bi wax na deug sallallahu alaihi wasallam ndax waxon na ne lu muy mujjé naan sama aduna moy meew da beelal munafaqala munew mu daal wax na laytani akkan neexon man yabna akhi yow sama dom ak mbokk wa zalika manam te lolou yep manam mom waxul ne li ci yeme moy au lieu mune wax nga deug de man kay sama xel warna dal te ku xelam warona dal ki bu manam bu amul kenen ku xelam warona dal mom lay do waye mom mi yenente bi sallallahu alayhi wasallam deug mi ngi andak Omar fu meuna nek radiyallahu anhu mom mi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne même sheytane tellement que dafa nek ci lu djub ci lu bax ba hatta mbend mum rombu sheytane da fay ragal rombu ngend mumu jaar sheytane day ragal jaarat ci mbend bo imaginer koku mom mune ko wa zalika te lol dal kafa fan manam ay lol de ah mam akal nekhon rek manam genre la kafa fan dama ci dama daf ma tege ko manam lu fekk ma nek khalifa julit ni di yor seen mbir war ko yittewo yan la wo xamantene man dama ko tege dafa tege ko ci man rek voilà dafa tege ko ci man rek la ala ya nekul won sama ka wala li nekul tamit luma ñeel bañ mako tegon ma tiyé ko parce que yalla moko bëggé won non waye nak instant bi mo mang koy tege ko aussi kon mangi denk al khalifata khalifa bi nga xamne mim baade mo nek sama ginnaw bi muhajirina ci ñi nga xamantene ñom ñoy muhajir ñu gaday ñu jëk ni jugé won makka ñew medina al awwalina ñu jëk ni khayran yu manam ñoñu na leen topato bu baax am yaarifa te mu xam lahum ñel leen mu xamé lahum ñel leen haqqahum sen aq xamna ñoñu am nañ aq bu reuy wa am yahfazatu mu ar lahum ñel leen hormatahum sen orba wa usihi te man koy denk tamit bil ansar ci ansari ñu ñewon ñi nga xamne bi yentou sa sam ñewé medina ño jappalé julit ñi taxawal l'islam ba tay l'islam yek ci fi mu yek ci ñoñ tam man koy denk ci ñom khayran yu alladheena ñoñ nga xamne tabawu wu ñom ño wajalon ad dar keur gi muy keur l'islam wal iman ak ngum yalla amna ñu né nak ngum yalla da al iman baat bi ci bopom da bokku ci touru medina yi medina dafa am ay tour yu bari mu bokku ci tour yi nak moy al iman muy ngum yalla way wala dina tabawu ad dar wal iman min qablihim ñoñu nga xamne ño wajalon keur gi ak ngeum yalla manam keur go nga moy keurul islam keuru ngeum yalla yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa ni ngeum yalla buy fanan ngeum yalla medina lay fanane denga mune na ñoñu an yuqbalati ñu nang min muhsinihim ci seeni rafetal kat manam ñay rafetal ñepp ci ñoom ñu nangul leen lañuy def wa yo faati ñu jéggal an musiim ci seen way ñaawé lu ñaaw luñ ci mën def ñu ñu ñeen jéggal rek wa ufihi te man koy deng tamit bi zimmatillah ci kul rek yalla wa zimmati rasulillah ak kul rek ndawal yalla le sallallahu alayhi wa sallam an yufa ci mu matal lahum ñeel leen bi ahdim ci seen kul rek ñoo kul rek ñooñu nonu kul rek gën amant ak yantab sallallahu alayhi wa sallam nañ ko mat manam mom nako matal ci ñoom manam ngir ne lu yalla teggo la yenen ci sallallahu alayhi wa sallam teggo ko mom nako yanu mom khalifa bobu wa an yuqatala ten xex ak min wara'im ci sen ginnaw wala manam na xex manam kep ko xamantene daf len di xex mom na dal na len jappal wa alla yukallafu teet buñu len tek fawqa taqatihim lu upp senu katam buñu len tek len lu upp sen katam manam li moy yimu denkane te sayyidina usman radiyallahu ta'ala huma talon nako itam radiyallahu ta'ala manam benen mbir bi nga xamne mom moy day wone gëneel sayyidina umar aussi radiyallahu ta'ala anu te muy gëneel gu reey reey moy le fait que ñu rokk ci wete yenenbi sallallahu alayhi wasallam té loolu day tekkal té loolu benn bi ñaar ci ay hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na né nit ku nekk su suuf buñu la bindé fofu la lay rogé té loolu day tekkal né yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ak sayyidina umar radiyallahu anhu ñom ñoo bokk suuf ci la yalla bindé té loolu benen mbir la bo lay tekkalé moy né ñom ñoo gën ci luñu doyal amul buñuy wuté nan khalifa yi ku gën loolu débat la bo xamanteni haqiqatan matu ko tek li moy akbaru dalilin buy tekta imam preuve bi gënu mak gënu évident buy tektale ne ñi gën ci xéet wi manam sahaba ay radhiyallahu sayyidina abubakar la ginnaw sayyidina umar la radhiyallahu mënu ñu fi tek keneen du ci zahir du ci batin lutax li moy dalil bi gëna mak preuve amul argument bu gëna reuy le fait que ni ñom ñoo bokk ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci ñeen binde ima ko kat moko meuna tolol yalla téré mu nan dañ ko gën wala dar manam lolu jartu wul argument ndax sayyidina abubakar sayyidina omar ñoo gën jartu wul argument parce que dafa leer en fait le fait que yalla boole len fi ñu rof len ci jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam fiñ len fiñ ko rof manam ñu bokk suuf ci ñeen bindé mënte démé nenen manam lolu en fait di ci wut yi di laaj ndax di dal amna dalil rek yoy jaruko manam jaruko te lol day deugereul bu wax manam ahlus sunna wal jamaa mag bin mag ak deugereul gi lol tamit benen gidankafu la ci yenn ci suufi ñu bari ci ñom dañuy gënal sayyidina ali ci kaw ñeneen ñu ses radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu amna ngeenel gu mak amna ay jagne yu bari ñu sax ñeneen ñi amul waye nak budé ci ngeenel ñi ñu toftolowé ci khilafa gi non lañ toftolowé ci ngeenel loolu mom fikku nekku ci ñi nga xamantene xam nañ deug deug bi té bokku na ci dalil yi gëna lér ci mbir mom moy di wa lu fat ke nak ñuy gis lu bari sayyidina ali radiyallahu anhu lu bari jaaré ci mom ci tallalay rawti na affaire soufi ak lu bari bari lolu lay yobbu ci ñen ñi ba ñuy dem ba leg la sax ñu dem ba xawa nek ay fit ci seen xéetu xalaatam ak seen doxalam waye sayyidina ali limi mag radiyallahu anhu karramallahu wajhu ak borom dine ni ngeenela magge ak ni mu toll lepp ak jagne yi mu am yépp sayyidina abubakar ak sayyidina umar ak sayyidina usman radiyallahu anhum ñoko gën lolu te mom ci bopam moko wax biko muhammad ibn hanafiya domam laaje ku gën ci xéet bi ginnaw yentib sallallahu alayhi wasallam daf niko abubakar munako ginnaw mom munako omar ginnaw mom munako ali bu ki usman radiyallahu anhu munako yow nak munako man jam la ci bir jamu yalla sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab sayyidina anas ñom ñep radiyallahu wax nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi fi nekké mom lañ daan jittal ci lepp fu fi nekkul ñu dem ci sayyidina abubakar bu fi nekkul ñu dem ci sayyidina omar bu fi nekkul ñu dem ci sayyidina usman bu fi nekkul ñu dem ci sayyidina ali te ni la lañ déme jamono yenenbi ci bopom sallallahu alayhi wasallam kon bir mi meunta demé nañu radiyallahu hadith bi imam bukhari da koy ndiwal hadith numéro 3700 hadith numéro 4888 imam amam ci wa ashabu kutubu sita imam bukhari rek ko ci indi imam ahmad indi hadith numéro 129 kon dañu gis né hadith bi imam bukhari rek moko indi ci wa ashabu kutubu sita radiyallahu ta'ala jami'a والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين